ศรัทธาที่เราซาบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะศรัทธาอันนั้นแหละเป็นอริยทรัพย์ของเราถ้าเราศรัทธาในคุณของพระองค์มากเท่าไหร่อริยทรัพย์ของเราก็จะเพิ่มพูนเท่านั้นเราลองสังเกตเทียบเคียงดูนะว่าปีที่แล้วกับปีนี้นี่ศรัทธาของเราเพิ่มขึ้นไหมในพระรัตนตรัยพออรหังโหปีติหน้าดูเลยนะมีความสุขมากรู้สึกว่ามีที่พึ่งแล้วล่ะนั่นนะสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนแต่ละถ้อยคำเนี่ยมีความลึกซึ้งมากขึ้นก็แสดงว่าเราศึกษาถูกทางแล้วล่ะแต่ถ้าหากว่าเมื่อกล่าวถึงคำว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นไปแล้วจิตใจของเราเนี่ยหดหู่เสื่องซึมก็แสดงว่าเอ๊ผิดทางเพราะอย่าลืมว่าปฏิบัติธรรมถึงที่สุดในเบื้องต้นจากปุถุชนก็เป็นอริยชนอริยชนในชั้นต้นเรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันคือผู้ที่มั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงมีความศรัทธาไม่หวั่นไหวในไม่เปลี่ยนแปลงในคุณของพระธรรมคือพระนวโลกุตระธรรมและพระปริยัติธรรมคือพระพุทธพจน์แล้วก็มีความเลื่อมใสไม่เปลี่ยนแปลงในคุณของพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นคนที่มีศีลไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นไทยคือตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยไม่จับต้องในการศึกษาคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยนะถ้ายิ่งเข้าใจเท่าไหร่โลกุตระสรณคมของเราก็จะใกล้เข้ามาทุกทีเห็นไหมเพราะว่าการถึงไตรสรณคมนี้มีสองใช่ไหมโลกิยะไตรสรณคมที่มีศรัทธามีปัญญาเป็นต้นที่ท่องเที่ยวไปในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนโลกุตระสรณคมก็คือมรรคจิตเนี่ยนะที่มองเห็นพระนิพพานหรือที่แทงตลอดอริยสัจเมื่อนั้นแหละเราก็มั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่มีความหวั่นไหวอีกต่อไปทีนี้ในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นที่เราได้ร่วมศึกษากันมาจนถึงบารมีแล้วนะคำว่าบารมีหมายคำว่าธรรมะที่ทำให้บรรลุถึงฝั่งคือนิพพานเนี่ยนะธรรมะที่ช่วยเกื้อกูลให้มองเห็นพระนิพพานได้นั้นนะธรรมะเหล่านั้นก็คือบารมีทั้ง10ประการของเราอาจจะบอกว่าปฏิบัติธรรมจะบรรลุมรรคผลได้ก็ต้องวิสุทธิ7สิเนาะใช่มั้ยเราเคยได้ยินวิสุทธิ7นะทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้คือศีลวิสุทธิใช่มั้ยจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิและสุดท้ายญาณทัศนวิสุทธิหมายถึงโสดาปฏิมักเป็นต้นไปเรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิอ้าวแล้วบารมีนี่มันเกี่ยวอะไรกับวิสุทธิทั้ง7เหล่านี้คนที่ไม่มีบารมีมาแต่ก่อนไม่สามารถที่จะเจริญวิสุทธิทั้ง7เหล่านี้ได้ถ้าคนไม่มีบุญมาแต่ปางก่อนไม่ได้สะสมบุญมาแต่ปางก่อนเขาจะเจริญศีลวิสุทธิก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เนี่ยนะแค่ศึกษาก็ยังเข้าใจยากแล้วนะเรื่องศีลเนี่ยเพราะว่าศีลไม่ใช่ข้อห้ามอย่างเดียวใช่ไหมยังมีข้อปฏิบัติด้วยจิตตาวิสุทธิก็เหมือนกันเนี่ยนะถึงอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิถ้าคนไม่ได้สะสมบุญมาก็เจริญไม่ได้ทิฏฐิวิสุทธิคือเรื่องของปัญญาก็เหมือนกันเนี่ยนะปัญญาตั้งแต่ปัญญาที่เห็นขันห้าเห็นปัจจัยของขันห้าเป็นต้นไปเนี่ยนะปัญญาที่มีความประณีตลึกซึ้งต่อไปอีกคนไม่ได้สะสมบุญมาก็ไม่สามารถที่จะเจริญได้อยู่แล้วเนี่ยนะเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ยังศรัทธาในข้อความในอิติวุตกะเลยท่านบอกว่าเหมือนกับทะเลนั่นแหละสัตว์เล็กๆพึ่งไม่ได้หรอกเนี่ยนะพวกกระต่ายพวกหนูเนี่ยไปหากินในทะเลไม่ได้สัตว์เล็กชั้นใดธรรมวินัยของพระองค์ก็ลักษณะเดียวกันพึ่งได้ยากถ้าคนไม่ได้สะสมบุญมาจริงๆเนี่ยที่จะศึกษาแล้วมีใจตั้งมั่นอยู่ในคุณของพระรัตนตรัยอยู่ในคำสอนของพระองค์นี่ก็ไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะถ้าใครเถียงนะบอกไม่เป็นไร เดี๋ยวจะให้พระไตรปิฎกแล้วให้ไปเผยแพร่เลยเนี่ยนะถ้าปีหนึ่งนะมีลูกศิษย์เพิ่มอีกคนหนึ่งเนี่ยจะยอมรับว่าฝีมือมากนะเอาเลยให้พระไตรปิฎกไปนะถ้ามีลูกศิษย์เนี่ยนะความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกนั่นแหละแบบอาจารย์เป๊ะเลยนะปีละคนพอจะยอมรับว่าคนนั้นนี่มีบุญไม่ธรรมดาเลยนะนับว่ามีบุญมากเนี่ยนะเพราะว่าไม่ใช่จะแนะนำกันง่ายๆนะถ้าแนะนำง่ายๆนะเชื่อไหมพระพุทธเจ้าแนะนำเราไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้ค้างอยู่นานจนป่านนี้หรอกเนี่ยนะในเรื่องของศีลบารมีนั้นก็นับว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนเกื้อกูลโดยลักษณะเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่อริยมรรคซึ่งอริยมรรคนั้นก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่มองเห็นพระนิพพานนั้นในบรรดาศีลทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะอุโบสถศีลก็เป็นศีลที่น่าศึกษาเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นศีลสิกขาอยู่แล้วเป็นอาทิศีลสิกขาในวันอาทิตย์นี้จะขอกล่าวถึงเรื่องศีลบารมีแต่จะแสดงในลักษณะของอุโบสถศีลซึ่งเราทั้งหลายก็สมาทานอุโบสถกันอยู่หลายท่านอย่างน้อยที่สุดผู้การสองท่านตรงนี้ก็ทุกๆวันอุโบสถนี้ก็สมาทานอุโบสถศีลแต่ทีนี้อุโบสถเนี่ยมีสามอย่างมาดูว่าจะรักษาอุโบสถประเภทไหนในสามอย่างนะอุโบสถอย่างที่หนึ่งเขาเรียกว่าโคปาละกะอุโบสถนะอุโบสถแบบคนเลี้ยงวัวว่างั้นอุโบสถอย่างที่สองเขาเรียกว่านิคันธาอุโบสถนะอุโบสถแบบนิครนเดรถีนอกศาสนาแล้วก็อย่างที่สามอริยะอุโบสถพรหมอุโบสถธรรมะอุโบสถสังฆะอุโบสถนะศีลอุโบสถนะอุโบสถแบบพระอริยเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะดูที่ว่าในอุโบสถสามอย่างนี้จะเป็นอุโบสถแบบไหนหรือสลับกันก็ไม่รู้นะสลับกันระหว่างข้อ1กับข้อ3ข้อความในอังคุตรนิกายติกานิบาตอุโบสถสูตรนะอุโบสถสูตรนั่นเองข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาในบุพพารามกรุงสาวัตถีครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาตาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าคือนางวิสาขาเนี่ยตื่นเช้ามาก็อธิษฐานองค์อุโบสถถือระเบียบดอกไม้ของหอมเป็นต้นก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในวันอุโบสถถวายอภิวาทแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงตรัสกับนางวิสาขาดังนี้ว่าวิสาขาเธอมาจากที่ไหนแต่ยังวันเชียวเนี่ยนะก็คือนางวิสาขาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคในช่วงเวลาเที่ยงวันพอดีพระองค์ก็ถามอ้าวมาแต่วันเลยวันนี้นางวิสาขาก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้หม่อมฉันจะรักษาอุโบสถพระผู้มีพระภาคก็เลยทรงแสดงว่าวิสาขาอุโบสถ3ประการนะอุโบสถมี3ประการนะอุโบสถ3ประการอะไรบ้างคือโคปาละกะอุโบสถคำว่าอุโบสถตรงนี้นี่แปลว่าการเข้าจำการเข้าอยู่การเข้าไปจำเนี่ยนะศัพท์ว่าอุโบสถนี้มีหลายความหมายนะบางทีก็เป็นชื่อของปาติโมกขุเทศอย่างเช่นพระสวดอุโบสถเนี่ยนะสุนาตุเมพันเตสังโฆอชุโปสโธปนารโสยะดิสังคสะเนี่ยอชุโปสโธปนารโสอชุโปสโธจตุทโสอันนั้นก็เป็นอุโบสถเหมือนกันแต่หมายถึงปาติโมกเนี่ยนะปาติโมกก็เรียกว่าอุโบสถอันนะหรือการเข้าไปจำเนี่ยนะเข้าไปจำเข้าไปสมาทานก็เรียกอุโบสถแล้วก็ข้อปฏิบัติประกอบด้วยองค์8เนี่ยนะมีปาณาติบาตเป็นต้นมี8ข้อเขาเรียกว่าอุโบสถมีองค์8อันนั้นก็เรียกว่าอุโบสถเนี่ยนะหรือวันนะเช่นวัน14วัน8ค่ํา14ค่ํา15ค่ําก็เรียกว่าอุโบสถเหมือนกันแต่เป็นชื่อของวันแต่คําว่าอุโบสถ3ประการนี้แปลว่าการเข้าจําคือการเข้าอยู่นั่นเองการเข้าอยู่เนี่ยนะซึ่งเรียกว่าอุโบสถมี3อย่างการเข้าอยู่หรือการเข้าจําการปฏิบัติเยี่ยงคนเลี้ยงโคข้อ1นะข้อ2ก็นิคันธอุโบสถการเข้าจำการเข้าอยู่การปฏิบัติเยี่ยง นิครนคือนักพวกนอกศาสนานั่นเองแล้วก็สามอริยะอุโบสถการปฏิบัติการเข้าอยู่อย่างพระอริยะสาวกในโคปาลกะอุโบสถนั้นเป็นอย่างไรคือคนเลี้ยงโคในตอนเย็นนี้ก็มอบโคให้เจ้าของย่อมเห็นประจักษ์อย่างนี้ว่าเนี่ยนะคือคนเลี้ยงโคไปเลี้ยงโคแล้วก็ตอนเย็นก็เอาโคไปส่งคืนใช่ไหมอันคนเลี้ยงโคจะมีความรู้ดีว่าวันนี้โคทั้งหลายเที่ยวไปในที่โน้นเที่ยวไปในที่โน้นดื่มน้ำในแหล่งนั้นในแหล่งนั้นพรุ่งนี้ในตอนนี้โคทั้งหลายจักเที่ยวไปในที่โน้นที่โน้นจักดื่มน้ำในแหล่งโน้นแหล่งโน้นฉันใดคนที่รักษาอุโบสถบางคนในโลกนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันคิดอย่างนี้ว่าวันนี้เราเองเคี้ยวกินของเคี้ยวชนิดนี้ชนิดนี้นะบริโภคของบริโภคชนิดนี้ชนิดนี้พรุ่งนี้ในตอนนี้เราจะเคี้ยวกินของเคี้ยวชนิดนี้ชนิดนี้จากบริโภคของกินชนิดนี้ชนิดนี้คิดถึงแต่เรื่องกินอย่างเดียวนะนะรักษาอุโบสถคิดถึงเช้านี่จะต้องอาหารอย่างนั้นเนี่ยนะก็เรียกว่าวันอุโบสถเนี่ยเขียนใบสั่งอาหารไม่เบ็ดเสร็จเลยนะรายการอาหารว่าช่วงเช้ามืดเนี่ยจะต้องเป็นข้าวต้มนะสายออกไปไหนก็เป็นอาหารหนักใกล้ๆจะเพลนก็ต้องเป็นผลไม้ตบท้องจะได้อยู่ท้องถึงตอนเย็นอาจจะนั่งวางแผนตรึกในเรื่องอาหารแบบนี้บ่อยๆนี่เขาเรียกว่าโคปาลกะอุโบสถที่จริงโคปาลกะอุโบสถก็อริยะอุโบสถนั่นแหละสื่อสมาทานประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะตั้งแต่ปานาจนถึงเว้นจากที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่นั่นแหละก็สมาทานเหมือนกันเป๊ะนั่นแหละแต่ว่าหลังจากสมาทานไปแล้วเนี่ยคิดแต่เรื่องกินอย่างเดียวอันนี้เขาก็เลยเรียกว่าโคปาลกะอุโบสถเหมือนกันบุคคลนั้นมีใจประกอบไปด้วยอภิชฌาคือสมาทานอุโบสถหลังจากนั้นจิตใจก็เป็นไปกับโลภะให้วันเวลาล่วงไปด้วยโลภะอันนั้นเนี่ยนะจิตใจนี่ก็แทนที่จะไปเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเปล่าหรอกสมาทานเสร็จก็นั่งเคี้ยวหมากแล้วก็โหสนทนาแล้วคันนี้ใครมีอะไรก็ว่ากันไปนะยังนึกถึงย่ายายแถวอีสานนี่เหมือนกันเลยโอ้ยมีเรื่องอะไรมาคุยกันนักไม่รู้แต่เชื่อเหอะทั้งคืนนั้นนะมีธรรมะอยู่หน่อยเดียวจะมีธรรมะหน่อยก็บางตอนสวดมนต์อย่างเดียวมั้งหลังจากนั้นมาก็ไม่มีแล้วใครมีลูกก็เรื่องลูกใครมีล้านก็เรื่องล้านไปเนี่ยนะไออุโบสถอย่างนี้ไม่มีผลมากนะวิสาขาโคปาละอุโบสถเป็นอย่างนี้แลโคบาลอุโบสถที่บุคคลรักษาอย่างนี้แลไม่มีผลมากคือวิบากได้น้อยจริงๆไม่มีอานิสงส์มากไม่มีความรุ่งเรืองมากไม่แผ่สารมากคือวิบากเนี่ยนะที่เป็นอานิสงส์ไม่มากวิบากก็ไม่รุ่งเรืองวิบากก็ไม่ไพศาลนะก็เหมือนกับปลูกต้นไม้ไม่ได้รดน้ำพรวนดินอะไรนะก็ปลูกทิ้งปลูกขว้างไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าพันธุ์ดีแล้วล่ะนะอุโบสถที่สมาทานเนี่ยขณะที่สมาทานก็เมล็ดพันธุ์บุญอย่างดีอ่ะแต่ว่าการบำรุงการเลี้ยงดูเป็นต้นไม่เพียงพออันนะเลยออกดอกออกผลมาน้อยอย่างที่สองก็คือนิคันธอุโบสถเป็นอย่างไรคือมีสมณะนิกายหนึ่งนามว่านิครนนิครนเหล่านั้นชักชวนสาวกอย่างนี้ว่ามาเถิดพ่อคุณท่านจงลงอาทยาในหมู่สัตว์ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเลยร้อยโยชน์ไปจงลงอาทยาในหมู่สัตว์ในทางทิศตะวันตกเลยร้อยโยชน์ไปในทิศเหนือเลยร้อยโยชน์ไปในทางทิศใต้เลยร้อยโยชน์ไปก็คือในอนาบริเวณร้อยโยชน์เนี่ยนะอย่าฆ่าสัตว์นะอย่าไปเบียดเบียนสัตว์นะแต่ถ้าเลยไปแล้วทำได้นะอันนี้อุโบสถของเขานะสมาทานแปลกๆเหมือนกันคือเว้นเป็นบางที่รักษาเป็นบางที่ไม่รักษาเป็นบางที่ฆ่าเป็นบางแห่งไม่ฆ่าเป็นบางแห่งนิครนเหล่านั้นก็ชักชวนเพื่อเอ็นดูอนุเคราะห์เหล่าสัตว์บางเหล่าไม่ชักชวนเพื่อเอ็นดูอนุเคราะห์สัตว์บางเหล่าด้วยประการฉะนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเหมือนกับในบริเวณบ้านเราก็ไม่ฆ่านะแต่นอกบ้านเอาเลยนะอะไรลักษณะเนี้ยนะศีลอย่างนี้ไม่มีผลมากนิครนเหล่านั้นชักชวนสาวกอย่างนี้ในวันอุโบสถนั้นว่ามาเถิดพ่อคุณทั้งหลายท่านทั้งหลายจงทิ้งผ้าทุกชิ้นอ้าวไม่ให้ใส่ผ้าแล้วนะก็แสดงว่านุ่งลมนะนั่นนะก็คือทุกคนที่สมาทานอุโบสถนี้ไม่นุ่งผ้าก่อนเนี่ยนะอุโบสถของเขาเนี่ยแต่คิดไปอย่างนี้ก็เห็นว่าโอ้เนาะถ้าหากว่าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องนำทางเนี่ยไม่รู้จะไปทำยังไงกันบ้างเองก็ไม่รู้เนาะเพ ว่าอาจจะไปเข้าลัทธิอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไปเลยเถิดที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะเขาก็สอนเลยเออทิ้งผ้าทุกชิ้นนะแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่เป็นที่กังวลของใครๆในที่ไหนๆและตัวเราก็ไม่มีความกังวลในบุคคลและสิ่งของใดๆในที่ไหนๆสรุปแล้วจะไม่กังวลในทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันแต่ขนาดเสื้อผ้ายังไม่เอาแล้วนะลูกหลานบ้านช่องอะไรก็ไม่เอาสักอย่างแต่มารดาและบิดาของเขาก็รู้อยู่ว่าผู้นี้เป็นบุตรของเราแม้เขาก็รู้ว่าท่านเหล่านี้เป็นมารดาและบิดาของเราอันหนึ่งบุตรภรรยาของเขาก็รู้ว่าผู้นี้เป็นสามีของเราแม้ตัวเขาก็รู้ว่าผู้นี้เป็นบุตรและภรรยาของเราพวกทาสคนงานและคนรับใช้ใกล้ชิดก็รู้ว่าผู้นี้เป็นนายของพวกเราแม้เขาก็รู้ว่าคนเหล่านี้เป็นทาสเป็นคนงานเป็นคนรับใช้ใกล้ชิดของเรานิครนเหล่านั้นชักชวนในการพูดเท็จในเวลาที่ควรชักชวนในการพูดคำสัตย์ด้วยประการชนิดใช่ไหมก็คือรู้อยู่ก็สมาทานเป็นมุสาวาทใครจะรักษาอุโบสถใช่ไหมแต่ไปสมาทานมุสาวาทเฉยอย่างนั้นนะเพราะไม่รู้จักศีลเรากล่าวถึงกรรมนี้ของผู้นั้นว่าเป็นมุสาวาทพอล่วงราตรีนั้นไปเขาบริโภคโภคะเหล่านั้นที่เจ้าของไม่ได้ให้เรากล่าวถึงกรรมนี้ของผู้นั้นว่าเป็นอทินนาทานตอนแรกบอกว่าไม่เอาอะไรสักอย่างแล้วใช่ไหมตอนหลังก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทำอย่างที่รู้อยู่นั่นแหละอันนี้ก็เป็นมุสาวาททีนี้พอบอกว่าอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเราสักอันก็ไปถือเอามาใช่ไหมอันนั้นก็เป็นอทินนาทานตอนต้นบอกว่าไม่ใช่ของเราเสร็จแล้วก็ไปหยิบมาใช้อ่ะอันนี้ก็เป็นอทินนาทานไปแทนที่จะเป็นอุโบสถเนี่ยนะกลับสมาทานรักษาศีล2ข้อไอ้สมาทานล่วงศีล2ข้อคือมุสาวาทกับอทินนาทานเอออยู่ดีๆไม่ว่าดีนะวิสาขานิคันธอุโบสถเป็นอย่างนี้แลนิคันธอุโบสถที่บุคคลรักษาอย่างนี้แลย่อมไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่มีความรุ่งเรืองมากไม่แผ่ไพศาลมากนะเขาบอกว่าไม่มีวิบากที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแม้สักเพียงเล็กน้อยบุญไม่ได้เกิดเลยเพราะการสมาทานอุโบสถแบบนิครนแบบนี้เนี่ยนะไม่มีผลเลยก็สมาทานประพฤติล่วงศีลเนี่ยนะจะมีผลที่น่าปรารถนามาแต่ไหนแต่ว่าไม่อกุศลที่ทำเนี่ยถามว่าให้ผลไหมเออสมาทานผิดอย่างนี้เนี่ยนะบอกว่าบุญไม่ให้ผลเลยแล้วเป็นบาปไหมปุถุชนเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะสิ่งที่เขาทำอ่ะถ้าไม่เป็นบุญก็เป็นบาปเมื่อไม่เป็นบุญบุญไม่ให้ผลที่เหลือก็สมาทานทำบาปบริสุทธิ์นั่นแหละอ้าวแล้วบาปจะไม่ให้ผลหรืออย่างไรบุญไม่ให้ผลบาปจะให้ผลแทนเพราะเขาสมาทานสะสมในการทำบาปทำอกุศลส่วนข้อที่3คืออริยะอุโบสถอริยะอุโบสถนี้มี5ความหมายด้วยกันเนี่ยนะก็คือคนที่สามารถสมาทานอุโบสถแล้วก็เจริญอนุสติ5ข้อคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติและเทวตานุสติด้วยนะเอาเทวตานุสติด้วยจาคามีหรือเปล่าดูครั้งศีลอุโบสถสังฆอุโบสถแล้วก็เทวดานะขออภัยนะจาคาไม่มีไม่ได้กล่าวถึงอุโบสถที่สมาทานแล้วเจริญจาคานุสติแต่ก็ได้โดยนัยยะเนี่ยนะก็ถ้าหากว่าสมาทานอุโบสถแล้วเจริญจาคานุสติก็ไม่ได้ห้ามอะไรเนี่ยนะก็ได้เหมือนกันแต่เฉพาะตรงนี้คำว่าจาคาพระองค์ไม่ได้ตรัสไว้อริยะอุโบสถนี้เป็นอย่างไรคือ1การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรคืออุโบสถของผู้ที่มีจิตเศร้าหมองแล้วเข้าจำเนี่ยนะย่อมไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากสมมติถ้าหากว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถเนี่ยนะเสร็จแล้วเราจะเข้าจำอุโบสถสมาทานอุโบสถถ้าสมาทานอยู่เข้าจำอุโบสถด้วยจิตที่เศร้าหมองด้วยอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งประทุษร้ายเ ช่นโลภะโทสะโมหะประทุษร้ายอยู่ในขณะนั้นการสมาทานอุโบสถอันนั้นไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากแล้วพระองค์ก็แสดงว่าไอ้ความผ่องแผ้วแห่งจิตเนี่ยนะจะผ่องแผ้วจะบริสุทธิ์ได้ก็ต้องอาศัยความเพียรเนี่ยนะหรือด้วยอุบายไม่ใช่จิตอยู่ๆแล้วโอ้มันอยากใสมันก็ใสมันเองอย่างนั้นแหละไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าที่มันผ่องใสเป็นต้นก็ด้วยอุบายด้วยวิธีการที่ถูกต้องวิธีการที่ถูกต้องที่จะทำให้จิตผ่องใสนั้นก็คือการเจริญกรรมฐานตรงนี้ท่านยกอนุสติเป็นต้นเป็นตัวอย่างการทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรคืออุบายนี้เป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงพระตถาคตเนี่ยนะระลึกถึงพระตถาคตคำว่าพระตถาคตมีกี่ความหมายนะพระตถาคตนี้8ความหมายนะ1เสด็จมาอย่างนั้นเสด็จไปอย่างนั้นมาอย่างนั้นนี่มาอย่างไรเราก็มาเหมือนกันนะมาจากบ้านอ่ะของพระองค์บอกว่าเสด็จมาอย่างนั้นก็คือมาด้วยอภินิหารมาด้วยการบำเพ็ญบารมีเป็นต้นนั่นเองนะเสด็จไปอย่างนั้นก็คือเสด็จไปด้วยการละกิเลสเสด็จไปด้วยการเจริญโพธิปักขิยธรรมบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระองค์ก็ทรงเห็นธรรมะที่ท่องแท้นะซึ่งพุทธคุณเกี่ยวกับบทว่าตถาคตในระยะต่อไปเราจะได้มากล่าวกันโดยพิสดารก็เป็นบทที่เราควรศึกษาให้เข้าใจนะเพราะเราใช้บ่อยเมื่อกี้ก็สวดใช่ไหมอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธใช่ไหมพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ตถาคตนี่เป็นอย่างไรนั่นแหละนั้นก็ตามระลึกนึกถึงคุณของพระตถาคตหรือว่าระลึกว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์อรหันต์เท่าไหร่นะ5ความหมายหรือ11ความหมายสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะย่อๆมี5กลุ่มด้วยกันนะ5กลุ่มคืออภิญญาธรรมนะพระองค์นี้ทรงตรัสรู้เองโดยชอบว่าธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งเนี่ยนะ2ธรรมะเหล่านี้ควรกำหนดรู้3ธรรมะเหล่านี้ควรละธรรมะเหล่านี้ควรทำให้แจ้งและธรรมะเหล่านี้ควรเจริญธรรมะ5คำเหล่านี้นะแล้วก็หาเรื่องอริยสัจเป็นต้นหาเอาขันธ์ธาตุอายตนะประชุมลงในธรรมะเหล่านี้ก็จะเห็นบทว่าสัมมาสัมพุทโธอย่างกว้างขวางอันคำว่าสัมมาสัมพุทโธนี้มีนัยยะไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะแล้วก็วิชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชา3และวิชา8เนี่ยนะจรณะ15ก็สมาทานอุโบสถประกอบด้วยองค์8ก็ตามระลึกนึกถึงพุทธคุณนะวิชา3เป็นอย่างไรอะไรบ้างวิจารณะ15เป็นอย่างไรแล้วก็สุขโตเสด็จไปดีแล้วไปไหนเสด็จไปดีแล้วก็คือไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ไปสู่พระนิพพานเมื่อพระองค์เสด็จไปแล้วไม่กลับมาหากิเลสที่ทรงละได้แล้วพระองค์นี้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาไม่เป็นไปตามกามสุขาลิกานุโยคอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่เอียงไปหาสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิสุดท้ายสุขโตนี้มีความหมายว่าตรัสดีแล้วนั่นเองตรัสชอบเนี่ยนะแล้วก็โลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกคือรู้ว่าโลกด้วยปริญด้วยตีรณะปริญญาด้วยการใคร่ครวญเนี่ยนะโลกกับสมุทัยด้วยปหานะโลกกับนิโรธด้วยการทำให้แจ้งและโลกะนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้นะก็คือมองโลกประชุมลงอริยสัจได้นะอันนี้เรียกว่ารู้แจ้งโลกหรืออีกนัยยะหนึ่งรู้แจ้งโลก3คืออะไรบ้างนะสังขารโลกสัตวโลกและโอกาสโลกสังขารโลกเนี่ยนะก็นับเป็นโลก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12และ18เนี่ยนะเช่นโลกหนึ่งสัพเพสตาหารถิติกาสรรพสัตว์ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารถ้าเรารู้จักสังขารโลกดีจริงเนี่ยนะสัพเพสตาหารถิติกาก็ต้องประชุมลงอริยสัจได้จึงจะชื่อว่ารู้เรื่องโลกดีโลกสองคือนามรูปใช่ไหมถ้ารู้จักนามรูปดีเพียงพอก็ต้องนามรูปสมุทัยด้วยนะ นามรูปนิโรธนามรูปนิโรธคามินีปฏิปทาจึงจะรู้แจ้งโลกรู้จักโลกอย่างเดียวไม่พอต้องพ้นโลกด้วยเนาะก็ว่ารู้เฉพาะทุกขสมุทัยไม่พอนะรู้นิโรธและมรรคด้วยนะแล้วพระองค์ยังรู้สัตวโลกนะพระองค์นี่รู้อัธยาศัยของเราหมดเลยแต่เรานี่รู้อัธยาศัยของตัวเองหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะว่าเรามีอาสยะอย่างไรอาสยะคืออัธยาศัยมีจริตเป็นอย่างไรมีอธิมุตเป็นอย่างไรมีธาตุไหนมีอินทรีย์อ่อนหรือมีอินทรีย์แก่กล้ามีกิเลสเหมือนธุลีในดวงตาน้อยหรือมีกิเลสคือธุลีในดวงตา มากเป็นสัตว์ที่มีอาการดีหรือมีอาการชั่วเป็นพัพพะหรืออภัพพะเนี่ยนะโปรดขึ้นหรือโปรดไม่ขึ้นเนี่ยพระองค์มองออกหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าพระองค์รู้แจ้งสัตวโลกและสุดท้ายโอกาสโลกหรือภาชนะโลกพระองค์เนี่ยรู้แทงตลอดหมดนะเรื่องจักรวาลจักรวาล นี้ไม่มีที่สิ้นสุดโอ้จักรวาล นี้ก็บอกว่ามันเยอะจริงๆนะทั้งวิชาการทางโลกเขาก็พูดเหมือนกันมันไม่มีที่สุดจริงๆและทางธรรมเราก็แสดงคล้ายๆกันก็บอกว่าเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดนี่นะกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยท่วมทับเชียงใหม่เนี่ยนะบอกว่าทิศตะวันออก1จักรวาลอย่างเงี้ยเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดวางเม็ดนึงนะแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยในทิศตะวันออกทิศเดียวเนี่ยนะเมล็ดพันธุ์ผักกาดเนี่ยหมดก่อนแต่จักรวาลยังไม่หมดมันมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่นับไม่ได้คือไอ้เนี่ยอากาศเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นสัตว์เนี่ยไม่ต้องไปนับว่าสัตว์ทั้งหมดมีเท่าไหร่โอ้ยกุฏิอาตมาที่เดียวนี่ก็มดอยู่เต็มไปหมดเลยไม่ต้องกล่าวถึงที่อื่นนะมันโลกนี้สัตว์มากจริงๆก็บอกว่าปลาบ่อเดียวมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เลี้ยงไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะไข่ปลาฟองปลาตัวหนึ่งมีไข่โอ้วันก่อนเนี่ยเห็นไข่เท่ากับปั้นอะโอ้แล้วมันจะกี่ตัวนั่นในนั้นน่ะเห็นไหมพันสัตว์นี่มากจริงๆไม่มีที่สิ้นสุดนะแต่ถึงสัตว์มากขนาดนั้นพุทธญาณของพระองค์ก็เขาบอกว่าสิ่งที่ควรรู้มีเท่าใดพยานมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะกว้างขวางขนาดไหนก็ตามปัญญาของพระพุทธเจ้ารู้หมดเลยไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่ทรงรู้ของเราเอ๊พระองค์จะรู้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะที่เราก็ตาบอดอ่ะนะก็นึกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยส่องไม่เห็นเราหลับตาซะอย่างก็มีเรื่องเล่าว่าไอ้คนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะไปลักระฆังเพราะไอ้ระฆังเนี่ยมันเสียงดังมากทีนี้เอ๊ะทำยังไงนะจะลักแล้วโดยที่ไม่ให้คนรู้ได้อุดหูไปเลยอุดหูตัวเองไปลักระฆังเท่านั้นเอ้าไม่ได้ไปอุดหูคนอื่นเขาก็รู้อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมของเราก็เหมือนกันถึงเราไม่มีปัญญามองเห็นความจริงก็ไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาไม่รู้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมองออกอย่างตลอดสายไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่ทรงรู้แต่พระองค์จะทรงเล่าหรือไม่นี่ขนาดไม่ค่อยได้เล่านะพระไตรปิฎกมากขนาดนี้ถ้าเล่าไปหมดเนี่ยโอ้โหป่าไปดูลายเนี่ยนะแต่ก็ไม่ได้เกื้อกูลต่อการแทงตลอดอริยสัจอะไรดังนั้นความรู้ที่เพียงพอแก่การตรัสรู้อริยสัจเป็นไปเพื่อความพ้นจากวัฏทุกข์นั้นเนี่ยนะพระไตรปิฎกก็เพียงพอแล้วแล้วพระองค์นี้เป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้โทเนี่ยนะแล้วก็เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคนี่บางทีแปลว่าผู้มีโชคผู้ทำลายพระคธรรมเนี่ยนะผู้มีส่วนแห่งปัจจัยสี่ผู้มีส่วนแห่งสมาบัติผู้มีส่วนแห่งสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์เป็นต้นเนี่ยนะอันคำว่าพระควาหรือว่าพระผู้มีพระภาคบางทีก็แปลว่าผู้มีส่วนผู้มีโชคผู้มีพระคธรรมนะพระควาเนี่ยหัวข้อมูลรายละเอียดนี่มากเหมือนกันมากพอๆกับตถาคตหรือมากกว่าคำว่าตถาคตด้วยซ้ำไปนะคำว่าพระควาเนี่ยเมื่อพระอริยสาวกระลึกถึงพระตถาคตอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทย์ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่สมาทานอุโบสถแล้วตามระลึกนึกถึงคุณของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาย่อมชำระจิตตุบาทเนี่ยนะชำระคำว่าชำระจิตตุบาทนี่ชำระอะไรบ้างคำว่าจิตเฉยๆนี่แสดงว่าธรรมชาติที่รู้อารมณ์ถ้าใช้คำว่าจิตเฉยๆนะแต่ถ้าใช้คำว่าจิตตุปาทะเนี่ยแสดงว่าเจตสิกเกิดร่วมด้วยถ้าชำระจิตตุบาทนั้นชำระทั้งผัสสะผัสสะนั้นจะเป็นกุศล นะชำระทั้งเวทนาให้เวทนานั้นเป็นกุศลชำระสัญญาชำระเจตนาชำระเอกคตาชำระชีวิตินทรีย์แล้วก็ชำระมนสิการด้วยชำระวิตกแทนที่จะไปเป็นอกุศลวิตกอย่างอื่นก็มาชำระให้เป็นไปกับพุทธคุณเป็นเนกขัมมวิตกเนี่ยนะเป็นวิจารชำระวิจารชำระอธิโมกชำระวิริยะชำระปีติชำระฉันทะนะศรัทธาวิริยะสติก็จะเกิดขึ้นนะศรัทธาหิริโอตัปปะอโลภะเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นใจก็เบาใจก็อ่อนใจก็คล่องแคล่วเป็นไปกับพุทธคุณเหล่านี้เพราะฉะนั้นชำระจิตตุบาทชำระความคิดทั้งความคิดแล้วก็ในขณะเดียวกันนะถ้าคนที่เจริญพุทธคุณดีๆเนี่ยนะเจริญพุทธคุณอย่างถูกต้องแล้วพระพุทธคุณจะบอกทั้งหมดเลยนะว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อเราคิดอย่างนี้เนี่ยดีหรือไม่ดีอย่างไรพระองค์จะบอกทันทีเลยเนี่ยนะว่าสิ่งนี้ควรคิดต่อไปหรือไม่ควรคิดต่อไปคิดอย่างนี้แยบคายหรือไม่แยบคายเพราะว่าพระพุทธพจน์ไม่มีอะไรที่ไม่แสดงถึงเนี่ยนะถ้าคนที่มีศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าจริงๆก็จะค้นคว้าติดตามหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพุทธคุณโดยประการต่างๆโดยที่สุดแม้ว่าพระองค์แสดงธรรมที่ไหนบ้างแสดงธรรมแก่บุคคลไหนแสดงอย่างไรแสดงเรื่องอะไรแล้วปฏิบัติตามได้อย่างไรอันเขาจะมีข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนการทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเห็นไหมจิตของเราที่จะชำระเนี่ยต้องขยันนะถ้าคนไม่เพียรพยายามด้วยสัมมาประธานเนี่ยไม่สามารถชำระจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลได้อันคนที่จะมีความเพียรชำระจิตที่เศร้าหมองเนี่ยนะจะต้องเจริญสัมมาประธานคือเพียรละบาปละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรระวังไม่ให้บาปอกุศลนั้นได้เกิดขึ้นต่อไปเพียรที่จะเจริญกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรรักษากุศลธรรมที่เจริญเอาไว้แล้วให้พอกพูนพัฒนาขึ้นนะเพราะจิตจะผ่องใสจะผ่องแผ้วจะบริสุทธิ์ได้ด้วยความเพียรหรือได้ด้วยอุบายเปรียบเหมือนการทำศีรษะที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียรก็บอกว่าการรักษาอุโบสถและเจริญพุทธคุณเนี่ยนะเหมือนกับการสระผมเหมือนกันครับดูวิธีการสระผมแบบโบราณนะเหมือนเราหรือเปล่าเขาบอกว่าการทำศีรษะที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียรเนี่ยเป็นอย่างไรคือการทำศีรษะที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยอาศัยตะครันตะครันนี้ก็คือเขาบอกว่าน้ำมะขามป้อมนะน้ำมะขามป้อมเอามาที่มะขามป้อมมาตำแล้วก็มาคั้นเอาแต่น้ำเนี่ยนะแล้วก็เอาดินเหนียวน้ำ อาศัยความพยายามอันเหมาะสมแก่เหตุนั้นของบุคคลทำการศีรษะการทำศีรษะที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียรเป็นอย่างนี้เนี่ยนะก็คือใช้ยาสระผมนะถ้าสมัยใหม่ก็ไม่ต้องไปหามะขามป้อมนะนะก็ยาสระผมอย่างเดียวก็มาโอ้สระไม่เป็นนี่ก็เต็มทีแล้วเนาะนั่นแหละก็บอกว่าศีรษะที่สกปรกนะก็ต้องอาศัยการสระเป็นต้นฉันใดการทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเป็นอย่างนั้นนั่นแหละก็คือถามว่าเป็นอย่างไรก็คืออริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ตามระลึกนึกถึงคุณของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเห็นไหมสมาทานอุโบสถแล้วก็เจริญพุทธคุณเมื่อเธอระลึกถึงตถาคตอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทย์ละเครื่องเศร้ามองแห่งจิตเสียได้อริยสาวกนี้เราเรียกว่ารักษาพรหมอุโบสถเห็นไหมโอ้อุโบสถไม่ธรรมดานะนะการที่เราเจริญรักษาอุโบสถแล้วก็ตามระลึกนึกถึงพุทธคุณอย่างนี้เรียกว่าพรหมอุโบสถนะเพราะว่าคำว่าพรหมในที่นี้หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะการรักษาอุโบสถแบบนี้เรียกว่าการอยู่ร่วมกันกับพรหมเนี่ยนะเรียกว่าคบหาพรหมและเพราะปรารภพรหมคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตของเธอจึงผ่องใสเกิดความปราโมทย์และเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้ การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเป็นอย่างนี้แลนะนี่ก็เป็นวิธีชำระจิตอย่างหนึ่งก็คือด้วยการตามระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัยยะที่สองการทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรการทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรนี่เป็นอย่างไรคืออริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ตามระลึกนึกถึงพระธรรมคำว่าพระธรรมนี้ได้แก่อะไรนะพระธรรมมีกี่อย่างพระธรรมที่จะให้เราระลึกเนี่ยนะพระธรรม10อย่างก็ได้นะเรียก10ก็ได้คือนวโลกุตระธรรมนวะนี่แปลว่า9โลกุตระธรรม9คือมรรค4ผล4และนิพพาน1เรียกว่า9แล้วนะบวกกับพระพุทธพจน์พระพุทธพจน์ที่เราเรียกว่าพระปริยัติธรรมอีก1เป็น10เนี่ยนะการตามระลึกถึงพระโลกุตระธรรมพร้อมกับพระพุทธพจน์เพราะว่าพระพุทธพจน์ทั้งหมดเพื่อโลกุตระธรรมเนี่ยนะพระพุทธเจ้านี้เป็นพระธรรมราชาความที่พระองค์เป็นธรรมราชาเนี่ยคำสอนของพระองค์ทั้งหมดเพื่อโลกุตระธรรมพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ยกย่องเทิดทูนบูชาโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นเราก็ตามระลึกนึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะสวากขาโตพระควตาธรรมโมทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทเนี่ยนะสวากขาโตนี่อมความปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแต่คำว่าธรรมะเนี่ยได้แก่มรรคผลนิพพานและพระพุทธพจน์ส่วนสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเนี่ยนะที่เหลือเป็นโลกุตระอย่างเดียวเนี่ยนะอย่างสันทิฏฐิโกเนี่ยเป็นชื่อของมรรคผลนิพพานเนี่ยนะคือผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองแล้วก็ไม่ประกอบด้วยการคำว่าไม่ประกอบด้วยการนี่เป็นชื่อของอริยมรรคเมื่อเกิดขึ้นให้ผลทันทีแล้วก็ควรเรียกให้เขามาดูนี่ก็หมายถึงโลกุตระธรรมทั้งนั้นแล้วก็ควรน้อมเข้ามาในตนมรรคผลเนี่ยควรน้อมมาในตนส่วนนิพพานเนี่ยควรน้อมตนไปหาอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนวินยูชนในที่นี้เป็นชื่อของใครนะวินยูชนคืออุคติตันยูวิปัญจิตันยูและนัยยะบุคคลของเรานี้ก็ได้เฉพาะพระปริยัติธรรมนี้ก็โอ้ชั้นหนึ่งแล้วนะเมื่อเธอระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้จิตย่อมผ่องใสย่อมเกิดความปราโมทย์ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเปรียบเหมือนการทำกายที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียรเนี่ยนะร่างกายของเรานี่สกปรกใช่ไหมทำยังไงจึงจะสะอาดอ่ะก็ต้องอาศัยความเพียรการทำกายที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียรเนี่ยเป็นอย่างไรคือการทำกายที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยอาศัยเชือกผงอาบน้ำและอาศัยความพยายามอันเหมาะสมแก่เหตุนั้นของบุคคลเขาเชือกนะเชือกที่ช่วยดึงขัดถูเนี่ยนะของเราก็เครื่องขัดตัวนะแล้วก็สบู่ใช่ไหมผงอาบน้ำก็คือสบู่แล้วก็ความพยายามที่เหมาะสมการทำกายที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียรเป็นอย่างนี้แหละการทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเนี่ยเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ตามระลึกนึกถึงพระธรรมว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมเป็นต้นนั่นเองเมื่อเธอระลึกถึงพระธรรมอยู่จิตย่อมผ่องใสย่อมเกิดความปราโมทย์ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้อริยสาวกนี้เราเรียกว่าธรรมอุโบสถคำว่าธรรมอุโบสถก็คือโลกุตระธรรมและพระพุทธพจน์นั่นเองการตามระลึกถึงคุณของโลกุตระธรรมและพระพุทธพจน์เรียกว่าธรรมะอุโบสถอยู่ร่วมกับธรรมะและเพราะปรารภธรรมะจิตของเธอจึงผ่องใสเกิดความปราโมทย์ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเป็นอย่างนี้แหละนะที่สองก็คือการตามระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมที่สามก็คือการตามระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์ การทําจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเนี่ยเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ตามระลึกถึงพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่พระอริยบุคคล4คู่8บุคคล8บุคคลก็คือ1ผู้ที่ได้บรรลุโสดาปัตติผล2ผู้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติมรรค3ผู้บรรลุในสกทาคามีผลแล้วก็ผู้ตั้งมั่นอยู่ในโสดาสกทาคามีมรรคนะก็คือผู้ที่ประกอบด้วยมรรค4ผล4นั่นแหละเรียกว่าพระอริยบุคคล8เพราะพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายเนี่ยนะแล้วก็ควรแก่ของต้อนรับเนี่ยนะนับว่าเป็นแขกที่ดีที่สุดก็คือพระอริยสาวกนี่แหละเพราะว่าพระอริยสาวกเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อท่านเข้าไปในตระกูลใดตระกูลนั้นเชื้อเชิญด้วยให้อาสนะลุกขึ้นต้อนรับการกราบการไหว้อันนั้นเป็นเหตุแห่งการเกิดในตระกูลสูงการเคารพบุคคลที่ควรเคารพเป็นเหตุแห่งตระกูลสูงการให้ทานแก่ท่านไปการให้ทานนั้นเป็นเหตุแห่งโภคทรัพย์และถ้าหากว่าท่านเหล่านั้นแสดงธรรมให้เราฟังอันนั้นเป็นเหตุแห่งความพ้นจากกองทุกข์นั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านนี้จึงเป็นแขกที่ดีที่สุดในบรรดาแขกทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านนี้ควรแก่ทักษิณาคำว่าทักษิณาก็คือทานที่บุคคลให้ด้วยศรัทธาเพราะเชื่อกรรมและผลของกรรมไม่ได้ให้เพราะเหตุอย่างอื่นนี่เรียกว่าทักษิณาคือไม่ได้ให้เพราะเห็นว่าเออนี่เป็นญาติของเราเป็นเพื่อนของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่แต่เห็นว่าท่านเนี่ยเป็นนาบุญของโลกนะคือเชื่อว่าเออเมื่อฝังทรัพย์เหล่านี้ลงไปสิ่งเหล่านั้นก็เป็นบุญของเราแล้วก็ท่านนั้นเป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเมื่อเธอระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเปรียบเหมือนการทำผ้าที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียรคิดดูนะเกี่ยวกับเรื่องซักเรื่องล้างทั้งนั้นเลยนะการตามระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์ก็เหมือนกับการซักผ้าก็บอกว่าการทำผ้าที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียรเนี่ยเป็นอย่างไรคือการทำผ้าที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้เพราะอาศัยเกลือเอออุปกรณ์ซักผ้านี่ใช้เกลือนะเกลือน้ำด่างโคไมขี้วัวนะน้ำและอาศัยความพยายามอันเหมาะสมแก่เหตุนั้นของบุคคลเอ้ใครจะลองซักแบบนี้บ้างเอานะเอาเกลือเอาน้ำด่างแล้วก็โคไมขี้วัวนะนะแล้วก็ความเพียรที่สมควรก็คือการซักการขยี้เป็นต้นการทำผ้าที่เปื้อนให้สะอาดย่อมมีได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แลแต่เมื่อเช้าเชื่อว่าไม่ได้ซักอย่างนี้กันหรอกสายใช้เครื่องแล้วนะปั่นปึ๊ดเดี๋ยวเรียบร้อยเลย การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเป็นอย่างไรก็คือการตามระลึกนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์นี่ก็เหมือนกับการซักผ้านะในขณะที่เราตามระลึกแต่เป็นการซักจิตจิตเนี่ยนะมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ถ้ารู้อีกอย่างหนึ่งจิตมันเศร้าหมองอ่ะนะถ้ารู้อีกอย่างหนึ่งจิตผ่องใสเอาสิถ้าใครเลือกคิดได้ก็เท่ากับเลือกทำจิตให้ผ่องใสได้ถ้าใครไม่เลือกคิดนะก็แสดงว่ายินดีให้จิตเนี่ยหมักหมมเนี่ยนะงั้นถ้าจิตหมักหมมแล้วมีโทษไหมเนี่ยนะกายที่หมักหมมเปื้อนด้วยธุลีผ้าที่สกปรกก็มีโทษชั้นใดจิตของเราก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าหากว่าไปคิดเรื่องที่ไม่ควรคิดจิตก็เศร้าหมองเนี่ยนะมันน่าจะฉลาดคิดนะแล้วอย่างนี้มันคิดเอาอ่ะนะมันน่าจะทำไม่ยากแต่มันยาก คิดมานานแล้ว เมื่อเธอระลึกถึงพระสงฆ์อยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้อริยสาวกนี้เราเรียกว่าสังฆอุโบสถนี่นะก็คือการตามระลึกนึกถึงพระอริยบุคคล8จำพวกเอานะโอ้ศึกษาเลยภาษาริบุตรอย่างเงี้ยเอาเรื่องภาษาริบุตรมาคิดพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอุบลวรรณาเถรีนะสรุปก็คือสมาทานอุโบสถเสร็จเอาเถรคถามาอ่านเอาเถรีคถามาอ่าน หรือเอากิจกรรมของพระอริยสาวกสมัยก่อนเนี่ยนะเอ๊นางวิสาขาทำอะไรบ้างอนาถบิณฑิกะทำยังไงบ้างเนี่ยนะก็คือเอาคนที่มีคุณธรรมเหล่านั้นมาตามระลึกอะลักษณะนี้เขาเรียกว่าสังฆอุโบสถอยู่ร่วมกับพระสงฆ์เพราะปรารภพระสงฆ์จิตของเธอจึงผ่องใสเกิดความปราโมทย์ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเป็นอย่างนี้แลทีนี้ข้อต่อไปก็คือการทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรถามว่าเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงศีลของตนเนี่ยนะถ้าคฤหัสถ์ก็ตามระลึกนึกถึงศีลของคฤหัสถ์บรรพชิตก็ตามระลึกนึกถึงศีลของบรรพชิตที่เป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยแก่ตัวผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยนะตามระลึกนึกถึงคุณของศีลของเรานี่นึกถึงศีลข้อไหนบ้างครับนึกแล้วยิ้มแฉ่งเลยนะยิ้มมีความสุขเหลือเกินอ้าวศีลนี่เป็นทรัพย์ใช่มั้ยเป็นอริยทรัพย์อ่ะก็คนมีทรัพย์ทางโลกเวลานึกถึงบ้านช่องห้องหอก็ยังนึกยิ้มเลยนะเอออย่างน้อยเราก็มีบ้านอยู่มีงานทำมีข้าวของเครื่องใช้เออยังนึกแล้วก็พอยิ้มนะแบบโลกโลกอ่ะนะเออแล้วอริยทรัพย์อ่ะให้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเออทรัพย์อันนี้เราก็มีปรารภถึงศีลอ้าวศีลเราก็มีโอ้นึกถึงศีลแล้วก็สบายใจว่างั้นเมื่อเธอระลึกถึงศีลอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทย์ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเปรียบเหมือนการทำกระจกเงาที่มัวให้ใสย่อมมีได้ด้วยความเพียรนะขัดกระจกอะถามว่าเป็นอย่างไรคือการทำกระจกเงาที่มัวให้ใสย่อมมีได้ด้วยอาศัยน้ำมันเท่าแปรงและอาศัยความพยายามอันเหมาะสมแก่เหตุนั้นของบุคคลการกระทำกระจกเงาที่มัวให้ใสย่อมมีได้ด้วยความเพียรเป็นอย่างนี้แลเคยขัดกระจกนะนั่นแหละการทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยการตามระลึกถึงศีลก็ลักษณะเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อระลึกถึงศีลของตนอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทย์ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้อริยสาวกนี้เราเรียกว่ารักษาศีลอุโบสถอุโบสถแต่ละตามระลึกถึงศีลก็เลยเรียกว่าศีลอุโบสถอยู่ร่วมกับศีลเพราะปรารภศีลจิตของเธอจึงผ่องใสเกิดความปราโมทย์ละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเป็นอย่างนี้แลอีกข้อหนึ่งก็คือการตามระลึกนึกถึงคุณของเทวดาเนี่ยนะชำระจิตด้วยการตามระลึกนึกถึงคุณของเทวดาตั้งเทวดาไว้ในฐานะเป็นพยานนะดูดิว่าจะดีจริงหรือเปล่าไอ้ข้อที่ก่อนมานี่อาจจะกระล่อมกระแล่มได้นะหลอกๆพอได้แต่ว่าข้อ5นี่แม้จะดูหนักเหมือนกันเมื่อวานยังสนทนากับคุณชอมมาเลยว่าเออนะที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยวันก่อนอ่านมหาประธานสูตรว่าพระอนาคามีพระอรหันต์เนี่ยอยู่ที่สุทธาวาสเยอะแยะไปหมดเลยนะทีนี้ถ้าหากว่าท่านเหล่านั้นมีพวกเราเป็นอารมณ์เนี่ยนะท่านจะมีด้วยจิตดวงไหนท่านมีกรุณาเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือว่ามีมุทิตาเจตสิกเนี่ยนะเมื่อมีเราเป็นอารมณ์นะบอกไอ้พวกนั้นน่าสงสารจริงๆเลยนะหรือว่าเออดีใจกับเขาด้วยมุทิตาเกิดเนี่ยนะเราคิดดูเออพระอนาคามีกับพระอรหันต์นั้นน่ะท่านจะคิดถึงเราในลักษณะไหนเนาะยังให้คะแนนไม่ถูกเลยว่างั้นโดยมากกรุณาเจตสิกเกิดนะเต็มทีนะพวกนั้นเหมือนกันน่าสงสารเหลือเกินนะว่ากันไปเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมอีกท่านเจริญมุทิตาต่ออีกเลยแย่เลยการทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรถามว่าเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงเทวดาว่าเทวดาชั้นจาตุมมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรินิมิตสวัสดีเทวดาที่นับเนื่องในหมู่พรหมเทวดาชั้นที่สูงกว่านั้นขึ้นไปมีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใดจุติจากภพนี้แล้วไปเกิดในภพนั้นแม้เราก็มีศรัทธาศรัทธาของเราเนี่ยก็มีอยู่พร้อมนะเช่นนั้นเหมือนกับเทวดาเหล่านั้น นะเขาไปเกิดในชั้นจาตุมเพราะศรัทธาใดศรัทธานั้นเราก็มีใช่ไหมเทวดาเหล่านั้นเนี่ยไปประกอบในชั้นดาวดึงเพราะศรัทธาใดศรัทธานั้นเราก็มีนะชั้นสูงๆไปอีกเขาจนถึงเขาไปเกิดในพรหมด้วยศรัทธาใดศรัทธานั้นเราก็มีอันนี้เขาเรียกว่าเจริญเทวตานุสติไม่ใช่โอ้ยช่วยลูกช้างด้วยเถอะถูกหวยอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้ไม่ใช่เทวตานั่นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอ้อนวอนเทวดาไม่ใช่เทวตานุสติแต่เทวตานุสติก็คือคุณธรรมของเทวดาที่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นๆเนี่ยกับของเราไม่ต่างกันเนี่ยนะคุณธรรมเหล่านั้นที่เทวดามีอยู่เราก็มีหรือว่าเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นแม้ตัวเราก็มีศีลเช่นนั้นอยู่พร้อมนะแน่ใจนะว่าเราเนี่ยไปเป็นคนรับใช้เท้าสักกะได้สบายๆเลยอย่างเงี้ยนะไปเป็นคนรับใช้เท้าสันดุสิตได้สบายๆเลยเนี่ยนะงั้นถ้ามีคุณธรรมอย่างนี้ก็มั่นใจได้เลยเนาะเขาบอกว่าเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยสุตะเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นแม้ตัวเราก็มีสุตะเช่นนั้นอยู่พร้อมเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยจาคะเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นแม้เราก็มีจาคะเช่นนั้นอยู่พร้อมเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นแม้ตัวเราก็มีปัญญาเช่นนั้นอยู่พร้อมเห็นไหมเมื่อเธอตามระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาทั้งของตนและของเทวดาเหล่านั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้เห็นไหมก็คือตามระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญา5อย่างที่มีในตัวเทวดาและตัวของเราว่าคุณธรรมเหล่านั้นที่เทวดาเหล่านั้นมีเราก็มีเหมือนเทวดาเหล่านั้นการทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเปรียบเหมือนการทำทองที่หมองให้สุขใสย่อมมีได้ด้วยความเพียรอันนี้ก็เหมือนกับการชำระทองให้บริสุทธิ์นะการทำทองที่หมองให้สุขใสย่อมมีได้ด้วยความเพียรเนี่ยเป็นอย่างไรคือการทำทองที่หมองให้สุขใสย่อมมีได้เพราะอาศัยเบ้าหลอมเกลือยางไม้ครีมและความพยายามที่เหมาะสมแก่เหตุนั้นของบุคคลการทำทองที่หมองให้สุขใสย่อมมีได้ด้วยความเพียรเป็นอย่างนี้แลการทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีด้วยความเพียรเนี่ยเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ก็ตามระลึกถึงเทวดานะเทวดาทุกชั้นเลยนะจนถึงพรหมเป็นต้นอ่ะว่ามีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเช่นใดเราก็มีแบบนั้นแหละไม่ต่างกันนะนึกแล้วสบายใจได้อ่ะไม่เดือดร้อนใจอย่างนี้แหละเรียกว่ารักษาเทวตาอุโบสถอยู่ร่วมกับเทวดาเพราะปรารภเทวดาจิตของเธอจึงผ่องใสเกิดความปราโมทละเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้การทำจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องแผ้วย่อมมีได้ด้วยความเพียรเป็นอย่างนี้แหละเสร็จแล้วพอเจริญกรรมฐานเหล่านี้แล้วก็มีศีลอุโบสถศีลอุโบสถนี่เราก็คุ้นกันนะเพราะจะไม่อธิบายจะอ่านให้ฟังผ่านๆไปว่าอริยสาวกนั้นย่อมประจักษ์ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายละขาดจากการฆ่าสัตว์คือวางทันดาวุธศาสตราวุธมีความละอายคือรังเกียจบาปมีความเอ็นดูคือมีเมตตาต่อสัตว์มุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ตลอดชีวิตแม้เราก็ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์คือวางทันดาวุธและศาสตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้เพราะองค์แม้นี้เราก็ชื่อว่าทำตามพระอรหันต์และรักษาอุโบสถเดี๋ยวนะรักษาอุโบสถตามแบบพระอรหันต์ใช่ไหมพระอรหันต์ไม่ฆ่าสัตว์แล้วท่านมีใจยังไงกับสัตว์เราขอสมาทานประพฤติตามท่านนะของพระอรหันต์ตลอดชีวิตใช่ไหมของเราขอแบ่งมาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งช่วงนี้พอพระอรหันต์ทั้งหลายเว้นขาดจากการลักทรัพย์คือรับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่ตลอดชีวิตแม้เราก็ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์ถือเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งนี้ในวันนี้ เพราะองค์แม้นี้เราก็ชื่อว่าทำตามพระอรหันต์และรักษาอุโบสถพระอรหันต์ทั้งหลายประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์คือประพฤติพรหมจรรย์นะคืออาจาระอันสูงสุดเว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านอยู่ตลอดชีวิตแม้เราก็ละประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านอยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้พระองค์แม้นี้เราก็ชื่อว่าทำตามพระอรหันต์และรักษาอุโบสถพระอรหันต์ทั้งหลายเว้นจากการพูดเท็จคือคำพูดคือพูดแต่คำสัตย์ดำรงคำสัตย์คือมีสัจจะต่อด้วยสัจจะเอาความจริงต่อความจริงมีถ้อยคำเป็นหลักน่าเชื่อถือไม่หลอกลวงชาวโลกอยู่ตลอดชีวิตแม้เราก็ละเว้นขาดจากการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตย์ดำรงคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักน่าเชื่อถือไม่หลอกลวงชาวโลกอยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้เพราะองค์แม้นี้เราก็ชื่อว่าทำตามพระอรหันต์และรักษาอุโบสถพระอรหันต์ทั้งหลายเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทอยู่ตลอดชีวิตแม้เราก็ละเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทอยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้พระองค์แม้นี้เราก็ชื่อว่าทำตามพระอรหันต์และรักษาอุโบสถพระอรหันต์ทั้งหลายฉันมือเดียวไม่ฉันในตอนกลางคืนคือไม่บริโภคอาหารในเวลาวิการก็บอกว่าวิการมีสองอย่างนะวิการกลางวันกับวิการกลางคืนวิการกลางวันก็คือตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงเย็นเขาเรียกวิการกลางวันตั้งแต่เย็นไปจนถึงรุ่งสว่างนี่เขาเรียกวิการกลางคืนอันท่านก็จะบริโภคอาหารช่วงเช้าไปถึงเที่ยงอัตถกถาของอังคุตรนิกายชื่อว่ามโนรถปุรณีในตรงนี้นะแล้วก็ในอัตถกถามัชฌิมนิกายประปัญจสูทนีก็อธิบายคำว่าบริฉันมือเดียวนี่หมายคำว่าตั้งแต่เช้าจนเที่ยงบริโภคแม้สิบครั้งก็ชื่อว่าฉันหนเดียวเนี่ยนะตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนะอัตถกถาทั่วไปอธิบายในลักษณะนี้ก็แล้วก็ไม่ฉันในตอนกลางคืนเว้นขาดจากการฉันอาหารในเวลาวิการอยู่ตลอดชีวิตแม้เราก็บริโภคมื้อเดียวไม่บริโภคตอนกลางคืนเว้นขาดจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการอยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้พระองค์แม้นี้เราชื่อว่าทำตามพระอรหันต์และรักษาอุโบสถบริโภคอาหารถึงเที่ยงอย่างเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรนะน้ำปานะก็มีเยอะแยะนี่เดี๋ยวก็ไปคิดแต่เรื่องฉันมากเดี๋ยวก็เป็นโคปาละกายแย่เลยเอารักษาอุโบสถไปมาไพร่เอาวัวมาเลี้ยงตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะลืมอุโบสถเลยต้อนแต่วัวอย่างเดียวพระอรหันต์ทั้งหลายเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลคือการดูอะไรก็ตามที่ไม่ได้เกื้อกูลต่อคำสอนในศาสนาการดูอันนั้นชื่อว่าเป็นข้าศึกต่อกุศลและการและเว้นจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวอยู่ตลอดชีวิตแม้เราก็เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลและจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวอยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งในวันนี้เพราะองค์แม้นี้เราก็ชื่อว่าทำตามพระอรหันต์และรักษาอุโบสถอันนี้ข้อที่7นะข้อที่8ก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายเว้นขาดจากที่นอนสูงและที่นอนใหญ่นะคือที่นอนที่มีข้างในยัดด้วยนุ่นและสำลีหรือว่าที่นอนที่มีเท้าเป็นรูปสัตว์ร้ายเนี่ยนะหรือว่าที่นอนที่สูงเกิน24นิ้วขึ้นไปนะลักษณะนั้นชื่อว่าที่นอนสูงที่นอนใหญ่บนที่นอนต่ำก็จะนอนบนที่นอนต่ำคือบนเตียงหรือบนที่นอนที่ปูลาดด้วยหญ้าอยู่ตลอดชีวิตแม้เราก็ละเว้นขาดจากที่นอนสูงและที่นอนใหญ่นอนบนที่นอนต่ำคือนอนบนเตียงหรือนอนบนที่นอนด้วยปูลาดด้วยหญ้าอยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้พระองค์แม้นี้เราก็ชื่อว่าทำตามพระอรหันต์และรักษาอุโบสถ วิสาขาอริยอุโบสถเป็นอย่างนี้แลอริยอุโบสถที่บุคคลรักษาอย่างนี้แลย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีไพศาลมากอริยอุโบสถมีผลมากเพียงไรมีอานิสงส์มากเพียงไรมีความรุ่งเรืองมากเพียงไรแผ่ไพศาลมากเพียงไรนะสรุปว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยที่ว่ามีผลเยอะผลมากอานิสงส์เนี่ยดีเหลือเกินเนี่ยถามว่าเป็นอย่างไรคือเปรียบเหมือนพระราชาพระองค์ใดพึงครอบครองราชเป็นอิสราธิบดีผู้เป็นใหญ่เหนือกว่าผู้อื่นแห่งชนบทใหญ่16แคว้นที่สมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการก็คืออังคะมกทะกาสีนั่นเองโกศลวัชีมลเจตีวังสะกุรุปัญจาละมัชชะสุรเสนะอัสกะอวันตีคันธาระกัมโพชะก็คืออินเดียนะเป็นใหญ่ในอินเดียทั้งหมดเลยนะการครองราชของพระราชาพระองค์นั้นเนี่ยนะสมมุติว่าเป็นเมืองเนี่ยเมืองที่สมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการนะไม่ใช่แห้งแล้งยากจนแบบทุกวันเนี่ยนะเป็นสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการและใหญ่โตขนาดนั้นน่ะเขาบอกว่าการเป็นพระราชานั้นไม่มีค่ามีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อยนะขนาดให้ผลในขนาดนั้นก็นับว่านิดหน่อยเท่านั้นเอง50ปีของมนุษย์เท่ากับวัน1คืน1ของเทวดาชั้นจาตุมมหาราช30ราตรีโดยราตรีนั้นเป็น1เดือน12เดือนโดยเดือนนั้นเป็น1ปี500ปีทิพย์นั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นจาตุมมหาราชก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8หลังจากตายแล้วพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นจาตุมมหาราชข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แลว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อยจาตุมมหาราชนับโดยปีมนุษย์กี่ปี9ล้านปี9ล้านปีเรานะเพราะว่า50ปีของเราเนี่ยเท่ากับวัน1คืน1ของเขาอ่ะแล้วก็เขามีอายุแบบนี้อ่ะวันหนึ่งเนี่ยนะ30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีเขามีอายุอยู่ 5,000 ปีทิพย์500ปีทิพย์อ่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับ9ล้านปีของเราทีนี้100ปีของมนุษย์เท่ากับวัน1คืน1ของเทวดาชั้นดาวดึง30ราตรีโดยราตรีนั้นเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปี 1,000 ปีทิพย์นั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8หลังจากตายแล้วพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นดาวดึงข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แลว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อยนะ100ปีของเราเท่ากับวัน1คืน1ของดาวดึงมีอายุอยู่พันปีทิพย์อ่ะเท่ากับเท่าไหร่36ล้านปีมนุษย์นะ36ล้านปีเองนะก็คิดดูนะพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ 2,000 กว่าปีใช่ไหมยังไม่ถึงเดือนของดาวดึงเลยใช่ไหมเพิ่ง25วันเสร็จ200ปีมนุษย์เท่ากับวัน1คืน1ของเทวดาชั้นยามา30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีแล้วก็มีอายุอย่างนี้ 2,000 ปีทิพย์ประมาณอายุของเทวดาชั้นยามาก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8หลังจากตายแล้วพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นยามาข้อนี้เราหมายถึงเรื่องนี้แลว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเล็กน้อยเท่าไหร่นะกี่ปีมนุษย์ยามาเนี่ยเขาบอกว่า144ล้านปีโอ้โหอายุยืนจริงๆเลยนะมันมีหน้านะมดอัดมดไอ้พวกยุงมันคิดอ่ะมนุษย์เนี่ยอายุ100ปีของเขา7วันเองโอ้นับไม่หวั่นไม่ไหวนะมันแตกต่างกันเยอะนะแต่ตรงนี้เป็นพุทธพจน์นะใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่กันแล้วกัน เดี๋ยววจีทุจริตจะเกิดขึ้นนะหน้าสงสารนะไม่เชื่อก็ฟังไว้ก่อนนะวันนี้ไม่ศรัทธาก็ไม่เป็นไรตายแล้วก็อาจจะรู้เองอ่ะมั้ง ต่อไปนะว่า400ปีของมนุษย์เท่ากับวัน1คืน1ของเทวดาชั้นดุสิต400ปีนะวัน1คืน1ของดุสิต30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีแล้วก็ 4,000 ปีทิพย์นะคนที่รักษาอุโบสถเนี่ยนะหญิงหรือชายที่รักษาอุโบสถแบบที่ว่าไปเนี่ยไม่ยากดุสิตเนี่ยนะไม่ยากก็เท่ากับกี่ล้านปีของมนุษย์เขาบอกว่า576ล้านปีมนุษย์นะนี่ถ้าอยู่จนเต็มเท่าอายุเขานะถ้านิมมานารดีสูงกว่านั้นก็คือ800ปีของมนุษย์เท่ากับวัน1คืน1ของเทวดาชั้นนิมมานารดี30ราตรีคือ30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีแล้วก็มีอายุอยู่ 8,000 ปีทิพย์นะคนที่รักษาอุโบสถเนี่ยนะสวรรค์ชั้นนี้ก็ไม่น่ายากเหมือนกันเป็นไปได้ก็อายุประมาณ 2,304 ล้านปีมนุษย์ประมาณ 3,204 ล้านปีมนุษย์สูงขึ้นก็คิดดูนะถ้าพรหมเนี่ยอายุเนี่ยนะพรหมบางท่านเนี่ยอายุเป็นกับๆถ้าอรูปฌานเนี่ยนะระดับอสัญญสัตตาอสัญญสัตตามีอายุ500มหากัปเนวสัญญานาสัญญายตนะมีอายุ 84,000 มหากัปก็คิดดูนะสูงขึ้นไปทีนี้ถ้าของชั้นปรนิมมิตวสวัสดีล่ะบอกว่า 1,600 ปีของมนุษย์เท่ากับวัน1คืน1ของเทวดาชั้นปรนิมิตตะวสวัตตี30ราตรีเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีแล้วก็มีอายุอย่างนี้ 1,600 ปีทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นปรนิมิตตะวสวัตตีก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8หลังจากตายแล้วพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นปรนิมมิตสวัสดีนี้ข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แลว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อยก็บอกว่าสวรรค์ชั้นนี้เนี่ยนะเท่ากับ 9,216 ล้านปีมนุษย์เนี่ยนะยาวจริงๆเลยนะความสุขแต่อย่าลืมนะความสุขเนี่ยนะอายุขนาดนี้ก็แป๊บเดียวถ้าสุขนะแป๊บเดียวเนี่ยถ้าลองเป็นไข้ดูสัก2ชั่วโมงเนี่ยโอ้ยยาวนานเหลือเกินนะนรกเนี่ยเผลอแวบนึงก็นานเหมือนกันนะก็อย่าลืมนะว่าไอ้เจตนาที่เป็นกรรมเนี่ยไม่ได้หลงลืมแก่สัตว์เลยนะมันเจตนากรรมที่เราทํากันเนี่ยยุติธรรมนะนั้นเจตนาของบุคคลที่สมาทานอุโบสถแล้วตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตามระลึกนึกถึงคุณของศีลระลึกนึกถึงคุณของเทวดาฉะนั้นกุศลธรรมเหล่านี้ก็ให้ผลที่สมควรแก่เจตนานั้นๆอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เขาระลึกถึงไม่ใช่เป็นบุคคลธรรมดาแต่ตามระลึกนึกถึงคุณของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองแล้วพระองค์ก็ประพันธ์เป็นคาถาว่าบุคคลไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงลักทรัพย์ไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาพึงงดเว้นจากเมถุนที่เป็นความประพฤติไม่ประเสริฐไม่พึงบริโภคอาหารในเวลาวิการในเวลากลางคืนไม่พึงทัดทรงดอกไม้ไม่พึงลูบไล้ของหอมและพึงนอนบนเตียงบนพื้นหรือบนที่ที่ปูลาดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8นี้แลที่พระพุทธเจ้าพูดถึงที่สุดแห่งทุกข์ทรงประกาศไว้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทั้งสองงดงามส่องสว่างโคจรไปทั่วสถานที่ประมาณเท่าใดก็ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นกำจัดความมืดไปในอากาศทำให้ทิศสว่างสวัยส่องแสงอยู่ในอากาศทั่วสถานที่ประมาณเท่าใดทรัพย์คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์ทองสิงคีและทองคำตลอดจนถึงทองที่ชื่อว่าหัตกะเท่าที่มีอยู่ในสถานที่ประมาณเท่านั้นและแสงจันทร์หมู่ดาวทั้งหมดยังไม่ถึงเสี้ยวที่16ของอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8โอ้กุศลจิตนี้มีผลมากมายมหาศาลจริงๆนะถ้าเป็นนักลงทุนนี่ก็น่าลงทุนมากอ่ะนะในบรรดาคนที่ค้าบุญเนี่ยนะอุโบสถก็น่าสนใจอ่ะนะเพราะฉะนั้นแลสตรีหรือบุรุษผู้มีศีลรักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ทำบุญที่มีสุขเป็นกำไรไม่ถูกนินทาย่อมเข้าถึงสวรรค์ทีนี้ถ้าหากว่าเราจะเอาเรื่องอุโบสถอันนี้ย้อนไปหาเรื่องบารมีเนี่ยนะ พระโพธิสัตว์สมาทานอุโบสถเหล่านี้เนี่ยนะพอสมาทานแล้วเนี่ยยอมตายไม่ยอมเสียอุโบสถนะในถ้าหากว่าใครที่อ่านในจำปยะนาคราชภูริทัตตชาดกเนี่ยนะภูริทัตตชาดกจำปยะชาดกฉัตรตันตชาดกศีลวะชาดกเป็นต้นเนี่ยพอท่านสมาทานอุโบสถเหล่านี้เนี่ยนะท่านยอมตายอ่ะไม่ยอมขาดอุโบสถเหล่านี้เพราะเห็นอนิสงส์อ่ะก็เลยรักษาทรัพย์เอาไว้ใช่ไหมก็ได้ยินนะบุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะใช่ไหมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตถ้าหากว่าบุคคลจะรักษาธรรมก็ยอมสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมเอาไว้เพราะว่าธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วเนี่ยนะอันถ้าคนที่ประพฤติธรรมเหล่านี้ได้ก็ไปดีกันหมดเนี่ยนะเขาก็ไปถึงสุคติแล้วก็คนที่สะสมบุญกุศลเหล่านี้ตั้งเป้าหมายเพื่อแทงตลอดอริยสัจการเจริญกุศลเหล่านี้ก็ทำให้ท่านเหล่านั้นแทงตลอดอริยสัจแล้วการแทงตลอดอริยสัจของพระโพธิสัตว์นั้นไม่ใช่ธรรมดาเพราะท่านตรัสรู้อริยสัจแบบสัมมาสัมพุทธะท่านตรัสรู้แล้วก็ยังช่วยเปิดเผยคำสอนเหล่านั้นให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ด้วยนั้นของเราก็ยังปรารถนาเพื่อจะตรัสรู้ตามท่านใช่ไหมก็เลยพุทธังสรณังคัจฉามิเอาตามท่านไปนั้นอุโบสถนี้ก็ระฆังหมดแล้วนะ